Məsələn, müsəlmanlar ən birinin təqva olmamızı çağırıram. Və mühüm məsələlərdən də biri ailə həyatıdır. Ailə həyatında olan münasibət. Çünki bu mövzu həmişə təkrarlamağa, yada salmağa ehtiyac var. Və məlumdur ki, şeytan da ümumiyyətlə şeytana tabi olanlar da onlar da fikirləsiz olan cəmiyyətlərinə ailə həyatı onlarda, ailənin əsasları onlarda zəifdir. Və bu şeytan əməllərindəndir ailələri boşandırmaq. Allah subhanahu taala buyurur ki, o vaxt ki sehirdən xəbər verir bizə Bəqərə surəsində o sehirin əsas bu sehirin məqsədlərindən biri Allah subhanahu taala buyurur ki, bu məsələni misal çəkir. Buyurur ki, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Yəni, sehri, əsas məqsədlərindən də biri, sehrin, Allah subhanahu taala misal çəkir və deyir ki, kişi ilə qadını ayırmaq. Yəni, bu şeytana əməldir. Və şeytan istəməz ki, ailə həyatları, ailə qurulsun, şeytan istəyən ki, ailələr az olsun, zina olsun və s. Bən üçün İslam düşmənləri də. Və fikir veririz ki, müsəlman cəmiyyətlərində əsas fəsad bunu yayılır və müəyyən verilişdə, müəyyən məqalələr və s. hamısı buna xidmət edir. Və qəlb cəmiyyətinə də fikir verirsiniz, ailə həyatı, onun əsasları çox zəifdir. Və əksinə ailə artıq o müqəddəsliyi, ailə hörməti aradan gedib. Amma İslam isə, əlhamdülillah, bu məsələni ciddi, bu məsələyə ciddi yanaşır və bu məsələni hər bir sahəsinə toxunub, hətta ailənin möhkəm olmağı üçün. Ona görə İslam'a fikir versəz dinimizə, hətta əvvəl vaxtından necə seçmək hər iki tərəf bir-birin o məsələni müzakirə edir və bildirir ki, ən birinci seçim düzgün olmalıdır. Çünki ailənin möhkəm olmağı üçün seçim düzgün olmalıdır. Ona görə İslam kişi və söz Allah subhanahu taala Quranda necə vəsf eləyir bu qadınla kişinin əlaqəsini? Və buyurur ki, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Al-Aya, Rum Suresi 21. Aya. Allah s.w. buyurur ki, sizin üçün və onlar, sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiz deyə öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, ananızda sevgi və məhəbbətin yaratması onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən bunda düşünənlər üçün, düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır. Yəni Allah subhanahu taala bu ayda bildirir, qadınla kişini ne üçün yaradıb? Yəni kişini qadın üçün yaradıb, qadını da kişi üçün. Və qadının kişiyə ehtiyacı, kişidən, qadına ehtiyacından daha çoxdur. Zəif tərəf olduğuna görə. Allah kimi bildirib, nəyə görə? Arada anlayış olsun, əlaqə olsun, bağlılıq olsun, sevgi olsun, hörmət olsun və s. Və İslam bu məsələni qadınla kişinin xəlq etməyində bunu bildirir. Ona görə İslam qaydalar qoyub ki, bir-birlərinə halal olsun deyə. Amma şeytan və şeytana qulluq edənlər, onlar təbii ki, bu qaydalara əsaslanmırlar və onlar obisi şeytani qaydaları irəli sürürlər. Hamısı məqsəd ailə həyatının ümumiyyətlə cəmiyyətdə ailələrin zəifləməsinə xidmət eləməkdir. Ona görə məhsələn müsəlmanlar ən birinci ailənin möhkəm olmağı üçün gərək seçim düzgün ola. Ona görə fikir versəz İslam'a qadın üçün də haq verib, öz qadın ixtiyar verib seçimdə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib qızı məcbur eləmək. Valideyn öz qızını məcbur eləyə bilməz. Sadəcə o demək deyil, qız azaddır. Yox, valideynin məsləhətini qulaq atmalıdır. Çünki onun həyat təcrübəsi var, insanlar barədə təcrübəsi var. Amma heç nədən atı valideyn məcbur edə bilməz. Qızın ixtiyarı var. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də buyurub ki, kim gəldi, baxın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oğlanda iki şeyə nəzarət eləməyə əmr edib. Birini deyir ki, əgər kim gəlib istəsə, baxın. Baxın dininə, dininə vəziyyətdədir və əxlaqına. Və əxlaqına. Çünki əxlaq da mühümdir. Və baxın, əgər hələdirsə, verin. Hələdirsə, verin. Qız da çox lazım deyil gözləyə, bəzilər gözləyir. Həmçə oğlanlarda da var ki, dünya gözəli və ya bu işləyən kimi, o da düzgün deyil. Görürsən ki, o səbəb olur, nə qədər insanlar var ki, səbəb olur gedikib evlənməyində. Və bu da sonraki öz fərqatlarını getirir sağdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qızlara tövsiyə edir ki, baxın dininə və əxlaqına. Oğlanlara tövsiyə edir ki, baxın dininə. Çünki oğlanlara buyurur ki, qızı dörd şeyə görə almaq olar. Nəsəbinə görə, malına görə, gözəlliyinə görə və dininə görə. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən yaxşısı dindir. Həmçin oğlan da din və əxlaq. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bu məsələ belə müalicə edir şəriətimiz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər verməsəz, yer üzündə fitnə fəsadı ancaq fitnə və fəsaddan başqa heç nə olmayacaq. Fikir verirsiniz ki, ailə həyatı fitnə fəsadın qabağını almaq üçündür. Həmçinin ailə həyatında müəyyən şeyləri nəzərə almaq, o da həmçinin fitnə fəsadı qabağını almaq üçündür. Tirmizi və İbn-i Macir vaat edir. Deməli, ən birinci düzgün seçim olmalıdır. Hətta ailə möhkəm olsun deyə. İkinci, həmçinin mühüm məsələlərdən qardaşlar, qadın gərək öz ərinə qulaqsa, ona itaət edir. Bu da ailə həyatında mühümdür. Çünki mömin qadının vəsfi ərinə tabi olan qadın kimidir. Çünki mömin qadın çalışmalı ki, ərinə tabi ola, onu razı sala. Hətta səfir olsa belə, bəzən görürsən ki, bu da fəsada gətirib çıxardır. İmkanını axtarır və s. O, imkanlı odur müdür, yaxşı adamdır və imkanlı odur müdür, ki, salihdir və s. Əsas nədir? Din və əxlaq. Gözləmək lazım deyil onu. Çünki, bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əli bin Əbi Talibə verdi qızın. Özü bir dənə qızı qalmışdı. Bir dənə qızı Əli bin Əbi Talibə verdi. Əli bin Əbi Talibdə heç nə yox idi, döyüşçü idi, heç nə yox idi, kəsib oğlan idi. Hətta mehri dedi, nəyə var idi, heç nə yoxdur, bir dənə qılınçdı, bir dənə də zirəhimdir, qıtardı, döyüşçüdür. Və ləkən Rasul salsın, verdi Əli bin Əbi Talibə. Baxmadı, yox, bəlkə başqa sahabi verəm, Abubəkin oğluna və s. və s. Və şey olmadı, Əli bin Əbi Talibə verdi. Əli bin Əbi Talibdə heç nə yox idi. Və həmçinin bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gördü ki, Əli bin Əbi Fatıma radiyallahu anhə əziyyət çəkir. Bu, mümin qadına misaldır. Fatıma radiyallahu anhə yorulurdu ev işləyəndə. Əli bin Əbi Talib istədi ki, xidmətçi tuta. Və sonra gəldi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem məsləhət eləməyə. Dedi ki, mən sənə ondan xeyrlisini öyrədim. Deyir ki, hər gün 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 34 dəfə Allah əkbər deyinə. 34 dəfə Allah əkbər deyinə, o xidmətçini əvəz edəcək, o ona güc gətirəcək, yorğunluğu aparır və o işləri rahat görəcək. Və Əli bin Əbi Talib onu tövsiyə edir öz zövcəsinə. Fatıma radiyallahu anhə deyir ki, ay, o, mən xidmətçi və s. razılaşır və o zikri eləyir, fikir verirsən qadına. Razılaşır və zikirlə, əlhamdülillah, o yorğunluq ondan gedir. Bax, salih qadın belə olmalıdır. Həmçinin qardaşlar, həmçinin ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hətta qadınla kişinin münasibətində buyurub ki, o vaxt sahabələrdən biri gəlir Şamdan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanı girəndə səcdə baş ayağa girir onun yanına və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, nə üçün belə girdin? Deyir ki, bəs orada gördüm ki, Şamda onlar öz bakçıların yanına gedəndə belə edirlər, deyir ki, olmaz. Deyir ki, Allahdan qeyrisinə baş əymək olmaz. Bir dənə, əgər Allahdan qeyrisinə baş əymək olsaydı, mən əmr edərdim qadınlara, əgər Allahdan qeyrisinə səcdə eləmək olsaydı, mən əmr edərdim qadınlara öz ərlərinə səcdə eləsinlər. Bu dərəcədə itaatli. Ona görə qadınlar Allahdan qorxmalıdırlar. Bu məsələ ciddi məsələdir. Bu məsələ də ciddi məsələdir. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, əgər icazə versəydi, deyərdim kişilər, qadınlara öz ərlərinə səcdə eləsinlər. Lakin olmaz. Səcdə olmaz, ancaq itaat lazımdır. Lakin asilidə yox. Əgər o əmirlər asilidə isə vacibdir itaat etmək. Və həmçinin xüsusən qadın o vaxt ki, biləndə ərinə tabi olmaq, cənnətə daxil olmaq səbəblərdən biridir. Qadın əgər cənnəti qazanmaq istəyirsə, ərinə tabi olsun. Ərinə razı salsın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Şərif Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, alim əsrlərini gördən ki, toxunub. Hələ mən bir neçin dedilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, o qadın ki, 5 namazın qıla və Ramazan orucunu tuta və ərinə tabi ola və namusunu saxlaya, ona deyəcəklər ki, cənnətin hansı qatlarından şirsən gəl keçkinə. Yani, bu, böyle dərəcə. İmam Əhməd rivayət edir. Həmçinin, qardaşlar, həmçinin Ümmü Sələmə, radiyallahu anhə, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o qadın ki, əli ondan, əli ölə, dünyasını dəyişə və öləndə öz qadından razı idi, o daxil oldu cənnətə. Yəni, əgər ər öz qadından razıdırsa, o cür dünyasını dəyişirsə razı olaraq, o qadının daxil oldu cənnətə. Və bu da səbəblərdəndir, cənnətə daxil olmaq üçün. Bir şey versən, yəni, qadın düzdür. Allaha itaat eləməli və s. həmçinin əri də cənnəti qazanmaq üçün böyük yeri var qadın üçün. Həmçinin möhtərəm səmanlar, ona görə qadın neynə məlidir? Ən birinci söhbətində hər dəfə söhbət yox, söhbətində öz əlinə müəyyən vaxtları seçməlidir. Elə eləməlidir ki, söhbətində əziyyət verməsin əlinə. Bu məsələn səbəblərdəndir. Və həmçinin qulaq asmalıdır əlinə. Gözəl qulaq asmalıdır. Gözəl tabi olmalıdır. Çünki hər dəfə söhbət eləməkdə qəlbdə rahatçılıq var. Və həmçinin hər eşitməyində, ərinə eşitməyində, ərinə tabi olmağında Allah rızası var. Həmçinin nəyə çalışmalıdır? Ərinin gəri pis iyidən, gözəl mənzərədən gəri, natəmiz mənzərələrdən gəri çəkinə. Həm evində, həmçinin özündə. Əri gəri ondan yaxşı iynəməli və ancaq təmiz görməlidir həmişə. Yəni, bunlar ailə həyatında mühümdir. Ailənin möhkəm olmağı üçün. Yoxsa şeytan sonra başlayır. Şeytan vəsvəsələrdir. Ona görə qadından gələk yaxşı gələ və həmçinin təmiz olmalıdır. Həmçinin yeməklər də və yemək vaxtın münasib seçməlidir ərinə. Qadın gələk belə şeyləri nəzərə almalıdır hamısın. Yemək vaxtın seçməlidir. Sonra yatanda sakitçilik olmalıdır. Kişinin uşaqlarına, öz uşaqlarına, təbii ki, kişidən olan uşaqlarına yaxşı baxmalıdır, düzgün tərbiyə verməlidir və kişinin malını qorumalıdır, özəlinin malını qorumalıdır. Və xüsusən də evin sirrini gələk heç kəs deməməlidir. Bu da mühüm məsələdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ən şər kişi və ən şər qadın odur ki, öz evinin sirrini gedib başqalarına danışır. Xüsusən də necə yatırlar? Ən şər o kişidir və ən şər o qadındır. Ona görə bunlar mühümdir. Ailə həyatının möhkəm qalmağı üçün. Həmçinin qadın geri çalışmalıdır, ərinə as olmaya. Əmirlərinə tabi ola. Təbii ki, o əmirləri ki, şəriyyətə zidd deyil. Və həmçinin qadınla kişinin münasibətini gözəlləşdirən, həmçinin möhkəmləndirən ailəni qadın geri kişinin ailəsinə hörmət eləməlidir. Anasına. Yəni, çox vaxt bu məsələ ciddi məsələlərdən biridir. Görürsən, bu qaynana məsələsi. Bu qadın ərinin anasına yaxşı münasibətdə olmur. Əksinə, ərinin hörmətinə görə anasına da yaxşı rəftarda olmalıdır. Və nə qədər anasına yaxşı olsa qadın, ərinin anasına, ərinin qohumlarına, o qədər ərinin münasibət gözəl olacaq. O qədər ailə möhkəm olacaq. Və həmçinin qardaşlar, mühüm məsələlərdən həmçinin ərinə kömək elmədi hər bir cəhətdə. Fikirlərində və s. Və həmçinin çalışmalıdır ki, əlin itaətə yönətsin. Əli Allah yolunda sədəqə versin, çalışmalıdır. Ərinə namazları gecikdirsə, ərinin yadına salsın. Sürf namazını ərinə durqursun. Kömək olsun ərinə. İtaətli etməyində kömək olsun. Və müsəlman qadın belə olmalı, qardaşlar. Və həmçinin hər bir gözəl bir iş görsən olsun. Lakin bu odum ediyor ki, yəni çox vaxt görsən ki, bu tür məsələlərdən danışanda qadınlar deyir ki, bəs kişilər həmişə bizdən danışırsınız. Bu odum ediyor ki, kişi heç nələməsin, hələ qalın buna xidmət eləsin və s. Kişi də məsuliyyət daşıyır. Kişi də məsuliyyət daşıyır. Kişi gərək adil ola, gərək əziyyət verməyə, zərər verməyə ona, baxa ona, hörmət eləyə və s. və s. Bunların bəziləri, hansı ki, qeyd etdiyimiz kişilərə aiddir. Ona görə, qardaşlar, bu məsələ ciddi məsələlərdən biridir. Və çalışmaq lazımdır ki, bu məsələyə riayət eləmək, fikir vermək. Çünki çox vaxt ailədə söz-söhbət əsası və belə bu cür məsələlər olur. Bu cür məsələlər olur, görsən ki, gətirib çıxardı sonra fitnəyə və sonra ailələrin boşanmağına. Və bu da yaxşı məsələ deyil. Əksinə, ailə boşananda düzdür. Sonu var, talaq var. Allah s.ə.v. icazı verir, lakin sonunda. O da kişilərdə böyük problemlərdən biridir, qardaşlar. Çox vaxt görürsən, nə oldu, deyir talaq. Hələsmək lazımdır talaqda. Sonra peşman olsan. Deyir, istənmişdin. Kim gülü-gülü talaq verir? Rəms istənəndə verir də. Kim kefi yaxşıdır, belə deyir, hə, mən sənə talaq elədim. Rəm var, hələ istənəndə verirsən. Onu görə istənəndə başqa söz deyil. Təhlükəli oranı, başı talaq demə. Sonra görsən, peşman olur, gəldi, iki üç dəfə demişəm. Gör, Allah s.ə.v. necə deyib? Bu məsələ, yaddan çıxarma bu məsələ. Gör, Allah s.ə.v. necə deyib? Əgər üç dəfə olsa, gerək ərə gedə. Namusla, gör, sənin namusu toxunur. Ki, oyuncaq olmasın. Oyuncaq olmasın. Ki, geçsin ərə. Əgər əri boşasa onu sonra, ondan sonra ala bilərsən. Gör, necə toxunu misal çəkib Allah s.ə.v. ki, oyuncaq olmasın. Ona görə, kişi məsuliyyət daşıyır öz ailəsi üzərində düzgün siyasət qurmalıdır ki, həm ailə möhkəm olsun, həm ailədən nəticələr də möhkəm olsun, xüsusən də uşaqlar. Allah subhanətə bizə işi faydalanlardan etsin və bizə bu işdə kömək olsun. Allah subhanətə ölkəmizdə həmçin müsəlman ölkənə xətadan, davadan qorusun. Allah subhanətə bizə fitnədən məhlindən qorusun. Allah subhanahu wa ta'ala məsələlərin açılmasına tezli kömək olsun. Aqul hətə və astaghfirullah li və ləkum və lisəilə muslimin min kulli zəmb astaghfiru innahu huval ghafurur rahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və salamu alə əşrəfil əmbiyə və mürsəlin seyyidə Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecmain. İrad Allah, innallaha yəmuru bil adli vəl ihsani və itai zil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة